fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, lo dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, biraz zorlu bir açılış yaptım. Tekleyerek filan. İnşallah bağışlanır. Ve şimdi açılışta ne çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Violeta Parra, Gracias a la vida. Yani hayata şükürler olsun adlı parçasıyla. Violeta del Carmen Parra Sandoval asıl adı, tam adıyla Şili bir folk müziği sanatçısı. Çocuklarıyla beraber Nueva Canción, yeni şarkı akımını da başlatmış çok önemli bir müzisyendi. Niye çaldık? Onu da bize Galeano anlatsın. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İki sesle. Gitar ve Violeta Parra birlikte büyümüşlerdi. Biri çağırdığında diğeri geliyordu. Gitar ve o gülüşüyor, ağlaşıyor, birbirlerine soruyor ve birbirlerine inanıyorlardı. Gitarın göğsünde bir delik vardı. Violeta'nın da. 1967'de bir gün gitar çağırdı ama Violeta gelmedi. Bir daha asla gelmedi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bir göz atacak olursak 1920'de bugün Nazi Partisi kurulmuştu. 1920'den 1945'e kadar da Almanya'yı ve önce Almanya'yı sonra da dünyayı ele geçirmeyi hedefledi. 60 milyondan fazla insanın ölmesine, sayısız insanın mülteci durumuna düşmesine, yaralanmasına, parçalanmasına ve sefaletine yol açan partinin kuruluşu bugündü. Gene 1920'de bugün Nancy Astor Birleşik Krallık'ta avam kamerasında konuşan ilk kadın olmuş. Bir 3 ay önce parlamento üyesi seçilen Nancy Astor ilk konuşmayı yapan kadın olmuş. Bu da önemli bir gelişme. 1942'de bugünse Struma faciası yaşanmış. 769 Romanya'dan gelen Yahudi Karadeniz'de batırılan ve yalnızca bir yolcunun kurtarıldığı, kurtulabildiği bir facia, Struma faciasının 75. yıl dönümü. Shalom gazetesi bugün 75 yıldır kapanmayan yara diye basmış. 22 Şubat tarihli, 2017 tarihli daha doğrusu şeyinde, nüshasında ve İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan kaçan Yahudileri taşıyan ve Karadeniz'de batırılan Struma gemisinde hayatını kaybedenler 24 Şubat'ta Sarayburnu'nda anılacak diyor. Yani bugün tören var. Törenle Türk Musevi toplumunun katkılarıyla İstanbul Valiliği düzenliyor. 768 kişiye mezar olmuştu. 75 yıldır kapanmayan yara diye ev verilmiş. Shalom gazetesinde biraz bakacak olursak ne olduğuna. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan Yahudileri Filistin'e götürmek üzere Romanya'dan yola çıkan gemi İstanbul açıklarında bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılmış olduğu belirtiliyor. 1940'ta Nazi orduları Balkan sınırına dayanınca Naziler de Polonya'da yürürlüğe koydukları Yahudi karşıtı, Yahudi düşmanı yasaların benzerlerini Romanya'da da yürürlüğe koyunca 1941'e gelindiğinde Romanya'nın Yaş şehrinde 4000 Yahudi Nazilerce katledilmiş ve başka da çare kalmamış artık Filistin'e gitmekten başka Romanya Yahudileri için. Ve Türkiye karasularını kullanarak Filistin'e kaçmayı planlayan Romanyalı zenginlerden ve entelektüellerinden oluşan büyük bir Yahudi grubu aralarında topladıkları parayla Struma isimli eski bir 1830 model motorlu 46 metrelik bir kömür gemisini kiralıyorlar. Panama bandralı Flag of Convenience dedikleri yani uygun, en uygun şartlarda açabileceğiniz bandıra Panama, o zaman da öyleymiş. Bir Bulgar gemisi 1941'de Köstence'den yaklaşık 790 yolcu ve 10 mürettebatla kalkıyor. İstanbul'a ulaşan denizde arızalanıyor. Yolcuların aralarında topladıkları para ve mücevher karşılığında yakından geçen bir geminin mürettebatı gemiyi onarıyor. Tam bir insanlık şeyi yani, küçük bir mikrokozmosu bu. Her aşamasında böyle yani. İkinci bir motor arızası 15 Aralık'ta İstanbul Boğazı'nda Sarayburnu açıklarında demir atıyor. Ama Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi von Papen gemide salgın hastalık olduğunu ihbarında bulunuyor Naziler. Ve yolcular zinhar karaya çıkarılmayacak diyor, baskı yapıyor. O dönemde Filistin'e Yahudi göçünü kısıtlayan İngiltere'nin de baskısıyla ne geminin yola devam etmesine ne de yolcuların karaya çıkmasına izin veriliyor. Hı. Harika değil mi? Evet. Almanya ile de müttefik olan, zaten faşist olan Romanya'da gemiyi geri kabul etmiyor. Burada ilginç bir şey de var, bir detay var. Filistin vizesi, tarihi geçmiş Filistin vizesi bulunan birkaç yolcu İngiliz hükümetinin onayıyla, bir de Martin Segal ve ailesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin ricası üzerine Vehbi Koç'un aracılığıyla Türk hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmasıyla gemiden indiriliyor. Yani dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesi, tecrit olaylarından bir tanesi, uluslararası bir şey, fakat arada gene torpil işliyor, paralar konuşuyor ve İngiliz hükümetinin aradan bir şeyi, bir de Vehbi Koç'un o zaman müdahalesiyle Türkiye'den zenginin Standard Oil Company of New York isimli bir Amerikan petrol şirketinin Romanya müdürü olan Segal kurtarılıyor. Ve Pikoç da o sırada aynı şirketin Türkiye temsilcisi. Segal ailesi için İçişleri Bakanı Faik Öztrak ve İstanbul Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil ile bir dizi görüşme yapıyor. İhsan Sabri Çağlayangil çok sonra, daha sonra yani Adalet Partisi'nden Süleyman Demirel'in Dışişleri Bakanı da olacaktır. Tanınmış bir kişi ve sonuç olarak bu sadece bu özel kurtarma operasyonundan sonra 9 hafta boyunca kıyıya demirli vaziyette bekliyor. Gemiye Kızılay ve İstanbul'daki Yahudi toplumu cemaati tarafından yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Aslına bakılırsa İshak Alaton da Kızılay tarafından, iş adamı İshak Alaton, Kızılay tarafından yapılan yardımlar göstermelikti. Yardımın büyük ezici çoğunluğu Türk Yahudi cemaati toplumu tarafından toplandığını belirtmişti. Olay esnasında 15 yaşındaymış bu arada İshak Alaton. Evet. Yardım faaliyetlerinde de görev alıyormuş. Ayrıca geminin halatlarında gizlice kesildiğini, içindekilerin de ölüme terk edildiğini iddia etmiş ve Türkiye'nin bu olaydan dolayı özür dilemesi gerektiğini de ifade ediyor. Böyle bir özür dileme olmadı. Sonuçta Türk hükümeti 23 Şubat 1942'de motoru çalışmayan gemiyi, bozuk motorlu gemiyi Karadeniz açıklarına çektiriyor, Şile açıklarına. Sürükleniyor gemi, 24 Şubat sabahı da büyük bir patlamanın ardından batıyor. 768 ölü var, 103'ü çocuk bunların. Yani tarihin yaşadığı, göz göre göre yaşanmış en büyük facialardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece David Stolyar adlı 20 yaşında bir yolcu ve Ivanov Diko isimli ikinci kaptan sağ kurtuluyor. Bir tahta kirişe tutunarak hayatta kalmaya çalışıyorlar ama Şubat soğuğunda donmak üzereler. Daha sonra tüm umutları tükenen Diko kendini akıntıya bırakıyor ve yaşamına son veriyor. Stolyar ise çaresizlikten bileklerini kesmek istiyor ama donmak üzere olan elleri çakıyı açamıyor. Ölmek üzereyken 12 kürekli Türk kurtarma kayığı tarafından bulunup karaya çıkartılıyor. 6 haftada hapis yatıyor bunun üzerine. Hak etmiştir herhalde. Filistin'de yapılan protestolar sonucunda teslim ediliyor, serbest bırakılıyor. Bunun ardından İngiliz yetkililer istemeyerek de olsa Stolyar'ı Filistin'e geçebilmesi için vize veriyor. Ve o da Filistin'e giden trene biniyor. Ardından İngiliz ordusunda Mısır'da, Libya'da görev yapıyor. Mısır'da ve Libya'da görev yapıyor, evet. 1848'de de İsrail ordusuna katılıyor. 2014'te hayatını kaybediyormuş Stolyar. Japonya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşamış ve 1 Mayıs 2014'te hayata veda etmiş. Naziler batırıyor değil mi? Sovyetler. Sovyetler mi? Evet. Sovyetlerin ne alakası var olayla? Karadeniz onlardan soruluyor. Anlaşmalı bir şey olabilir. David Stolyar yalnız İsrail Silahlı Kuvvetler Ordu Radyosu'na verdiği bir demeçte geminin bir Türk torpido bodunun açtığı ateşle batırıldığını da iddia ediyor. Wikipedia'da bunlar da var. Bu konuda Halit Kakınç'ın da bir kitabı var. Belgesel romanı var daha doğrusu. Struma Yüzen Tabut diye. Hakan Akdoğan'ın da Karanlıkta Bir Ninni diye bir kitabı var. Doğan Akhanlı'nın Madonna'nın Son Hayali romanı var ve Zülfü Livaneli'nin de 2011'de yayımlanan Serenad isimli romanı bu olaya dayanıyor. Popüler kültürde, yaygın edebiyatta. Korkunç bir olay tabii ve 1960'ta bu arada Sovyetler arşivinden çıkan belgeler ışığında geminin Sovyet denizaltısı tarafından torpido atışıyla batırıldığı anlaşılıyor. Bu bilgi de var. Aynı denizaltı, aynı hain denizaltı 23 Şubat akşamı da Türk kargo gemisi Çankaya'yı batırmış zaten. Sovyet denizaltısı Nazi Almanya'sına stratejik malzeme akışını önlemek amacıyla Karadeniz'e giren tüm tarafsız ve düşman gemilerin batırılması yönünde gizli bir talimatı yerine getiriyormuş. Önüne evet. Gelen herkesi batırıyormuş yani. Evet, cesaret örneği sergilemişlerdir evet. Diyorlar. Gemi komutanı ve astsubaylar torpidoyu attık. Kızıl Filo denizcileri cesaret örneği. Tipik yani hakikaten bütün unsurlarıyla, her aşamasıyla İnsanlığın hallerini gösteren, mikrokozmosunu gösteren, kahramanlığıyla da hainlikleri ve dehşet vericileri, şiddet ve dehşetiyle de böyle bir olay. O zaman gazeteler olaydan sonra dönemin başbakanı Refik Saydam'ın açıklamasını yazmışlar. Belki manşeti de taşımışlardır. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlara mekan olamaz demiş. Bravo. Ve 101 çocuk değil mi? Kaç çocuk? Akıl almaz bir sayıda var. 103 çocuk. 768 kişi donarak ölüyor. İkimiz başka şekillerde de. Neyse. Durum bu. 75. yılında kanayan bir yara demekle, kanamaya devam eden yara demekle, Shalom gazetesi de haklı. Kapanmayan yara demekle. Çünkü kapanmamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu hikayenin başka bir hali de şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde savaş bölgelerinde yaşayan göçmenlerin başına gelenlerin haberleştirildiği hikayelerde ortaya çıkıyor. Gelenekten geleceğe işte. Orada belki doğrudan batırılmıyor ama kapılarda bekletiliyor. Özellikle Balkanlarda soğuktan donan ve sanki Auschwitz'teki sırada beklermiş gibi yemek kuyruğunda olan göçmenlerin fotoğraflarıyla, haberleriyle, hikayeleriyle karşılaşmak mümkün oluyor. Herkes de sürekli olarak yalan söylüyor ve görmezden geliyor. Cesetler de kıyıya vurmaya devam ediyor. En son Libya'da yeni bir göçmen botunu taşıyan, yeni bir göçmen taşıyan botun kazasından haber vermiştik. 89 müydü neydi? Evet. Evet böyle. Şimdi çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapalım. Bu Struma tabii çok önemli bir olay olduğu için 75. yıl dönümünde birazcık etraflıca aldım. Wikipedia'dan de bilgiler paylaştık ve Shalom'dan. Wikipedia deyip geçmeyin, aynı zamanda Cumhurbaşkanı da kullanıyor Wikipedia'yı. Ya da belki de Wikipedia'yı kullandığını söylemiyor ama söylediği rakamlar aynı oluyor Wikipedia ile alakalı olarak. Bütün cumhurbaşkanları da kullanıyor. Ayrıca Wikipedia kullanmanın da herhangi bir sakıncası yok, yok bence. Yok, evet. Referans verdikten sonra. Şimdi haberlere kısaca bir göz atacak olursak, günün haberlerine şöyle bir şeyle başlayabiliriz. Bir kere öncelik Kuzey Dakota'da Lakota su koruyucuları dedikleri denen yerlilerin 3 milyar 800 milyon dolarlık Dakota Access Pipeline dedikleri, DAPL dedikleri Kuzey Dakota petrol boru hattının Trump'tan izin almasıyla beraber kamp basıldı. Uzun süre belirsiz muallakta kaldı durum ama ondan sonra polis 10 civarında özellikle gazetecileri yazmasınlar, video yollamasınlar diye onları tutuklamış. Polis dediğim de şeyle beraber çalışıyor. Amerikan ordusuyla beraber US Army Corps of Engineers ile ve Kuzey Dakota valisi de boşaltın, tahliye edin diyor. Vali Doug Burgum da sizden aman dikkat edin, her şeyinizi alın, size kültürel olarak önemli olan, gelecek olan eşyalarınızı da toplayın ve gidin, bir şey olmasın eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa diyor. Yani bütün ata topraklarını, bütün mezarlarını filan hepsini bırakıp gidin diyor ama değerli kültürel eşyanız varsa almayı ihmal etmeyin diye de uyarıyor. Dua seremonileri yapıldı. Ve çarşamba günü saat, büyük bir saat farkı olduğu için takip etmekte de biraz zorlandık ama kampın Osheti Shakowin adlı kampın, ana kampın tahliyesi gerçekleştirildi. Yalnız giderlerken tipi denen çadırları da ve Moğol yapımı çadırları da vardı yerlilerin. Onları yaktılar. Kutsal olmasına rağmen ellerine bırakmadılar polisin ve askerin. 1851'deki Fort Laramie antlaşmasına aykırı olduğunu söylüyorlar. Kendi egemenlik hakları olduğunu söylüyorlar yerlilerin. Ama yerliler, ama kimse de bunlara kulak asmıyor, başta Trump olmak üzere. Son aldığımız haberde birkaç düzine insan hala kamptaydı. Korkuyoruz tabii ama sonuçları ne olursa olsun kalmaya da kararlıyız diyorlardı. Democracy Now'da iki şeyle, önde gelen iki yerli kadınla konuşma vardı. Bir tanesi Linda Karageyik, Black Elk. Biri de LaDonna, Brave Bull, yani cesur boğa, Allard. Hem dikilen kaya Sioux kabilesinin üyesi ve Sacred Stone denilen kutsal taş kampının da kurucusu. Bir Linda Black Elk de hem bir şey şifacı, konseyde o da ana kamp büyük ölçüde boşaltıldı fakat diyorlar ki Osheti Shakowin kampında bütün dünya şimdi başka bir kamp kurulmuş. Oradan LaDonna, Brave Bull, Allard diyor ki biz de dünyanın haline uygun olarak kendi kampımıza bütün mültecileri alıyoruz diyor. Sayımız dört katına katlandı, artıyor diyor. Ve kalacağız diyorlar. Linda Black Elk de diyor ki bu aslında sadece şey değil diyor. Yani antlaşma haklarımız var. Bir, suyun korunması. İkincisi ve kendisi de bir etnobotanikçi, yani bitkiler üzerinde çalışma yapan bir kadın. Bütün bu ilaç yapılan bitkilerin geçtiği yolun üzerine döşüyorlar petrol boru hattını diyor. Doğaya, yalnız doğaya bir saygısızlık diye. Yeryüzünde ne varsa kutsal değer çiğneyerek yapılıyor kar uğruna bir şey. Bu bir kültürel soykırımdır diyor. Ve mecburuz bununla devam etmeye diyor. Yani önemli bir yenilgi var aslında tabii ama biz ayakta kalmaya devam edeceğiz. Ve başka da şeyleri bir kere bu petrol boru hattının yanı sıra şeyi de sürdürmek lazım diyor. Hukuk savaşlarını, davaları açmaya devam edecekler. Washington'daki siyasi mücadele devam ettirilecek diyor. Ve divestment, bankalar destekliyor yatırım yapan bu petrol boru hattına bankaların yatırımları çekmesi mücadelesi de devam edecek diyor. Ve ayrıca da başka şeyler varmış. Mesela bu sadece kutsal taş kampı değil, LaDonna'nın Texas'ta Trans-Pecos boru hattına, Louisiana'da Bayou Bridge boru hattına, Florida'da da Sabal Trail boru hattına mücadele edeceğiz. Hatta Kanada'da da Amerika Birleşik Devletleri ile ortak yapılan Enbridge'e karşı. Yani bir hareket başlattık ve bunun çocuklarımız adına devamını sürdüreceğiz. Bu bir adaletsizliğe karşı mücadeledir. Bizi güçlendirir bu sadece diyor. Ve nereye, şunu da anladık diyor. Yani nerelere kadar gidebileceklerini gördük diyor ama biz de kendimizin gücünü gördük. Adaletin doğru tarafındaysak dualarımızla ve şiddet kullanmayan direnişle sonunda kazanacağımızı biliyoruz diyor ve çok ben bir anneyim diyor. Bir öğretmenim ve botanikçiyim işte etnobotanikçi. Ama şeyi de öğrendim diyor. Biber gazı nedir? CS gazı nedir? Aralarındaki fark nedir? Sızanlar kimlerdir? Ajan provokatörler kimlerdir? Bunları da öğrenmeyi bitkilerin yanı sıra öğrendim. Hayat böyle bir şey işte diyor. Ve yeni de bir kanun daha çıkarılmış. Yani her şey açık ve şey yapılıyor artık. Dünyada bütün çıplaklığıyla dökülme olsa bile dava açılmayacakmış. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Yani sızma, küçük sızmaların bir önemi yok demişler. 17 milyon kişinin suyu ve yiyeceklerini yetiştirdikleri suların kirlenmesi o kadar önemli değil diyor. Devam edeceğiz diyorlar. Hem Linda Black Elk hem de LaDonna Brave Bull Allard ayakta durmaya, eğitmeye, her yerde insanlara daha iyi bir hayat tarzı olduğunu, daha yeryüzüyle, yeşil enerjiyle daha iyi bir hayat olduğunu göstermeye, öğretmeye ve fosil yakıtlardan bütün yatırımları çekmeye, çünkü suyu kurtarmak zorunda olduğumuzu göstereceğiz. Suyu kurtarmak zorundayız diyor. Böyle işte gözaltılarla şimdilik oradaki eylem bitti. Bir yılı aşkın, bir yıldır süren işgal eylemi en azından o kampta bitti. Fakat devamı da gelecek. Sadece o kamp değil, başka kamplar da ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, işte onu söyledim ya şimdi. Anladım. Farklı bir konuya geçmek istiyorum. Kamp derken şunu kastediyordum. Direniş kampları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın trans gençlerin kamu okullarında istedikleri tuvaleti kullanmasına izin veren yönergeyi yürürlükten kaldırmasına tepkiler büyüyor. Burada da eşcinsel bireylerin oluşturacakları bir muhalefet kampından bahsedebilmek mümkün. Somut bir kamp değil. Daha çok kümelenen ve topyekun harekete geçebilecek. Evet. Bir noktada olabilecek hareketten bahsedebilmek mümkün olabilir. Eski başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve trans bireylerin hakları için önemli bir adım olarak görülüyordu tuvalet yönergesi. Bu yürürlükten kaldırıldı Donald Trump tarafından. Ülkenin dört bir yanında da protesto gösterileri düzenleniyor. Trump'a tepki gösteren isimlerden biri de yemin töreninde Milli Marş söyleyen 16 yaşındaki şarkıcı Jackie Evanko olmuş. Milli Marş'ı söyleyen genç şarkıcı olmuş. Büyük hayal kırıklığına uğradığını anlatmış. Çünkü kendisinin kardeşi de bir trans bireymiş ve Trump'a kız kardeşinin okulda neler yaşadığını yüz yüze anlatmak istediğini de belirtmiş. Kardeşi Juliet her gün okulda ayrımcılıkla karşılaştığını ve kendisine korkunç şeyler söylendiğini anlatmış. Ve Juliet de trans bireylerin tuvalet hakkının ne kadar önemli olduğunun bilinmediği bir ortamda kendilerini güvende hissetmediklerini de söylemiş. Bir insan hakları meselesi olarak dile getiriliyor bu durum. Ama Trump tarafından ortadan kaldırılmış. Evet, çok kapsamlı bir mücadelede başladı ve devam ediyor. Her tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerçekten senin de belirttiğin gibi, ben kamp meselesini yanlış anlamıştım. Yani belgesiz bütün göçmenleri Meksika'ya gönderme planına da geniş bir tepki. Böyle bir dayatma kabul edilemez diyor. Kökeni ne olursa olsun, yani bütün belgesiz göçmenleri, Meksikalı olsun olmasın, Meksika'ya gönderme kararı aldı. Akıl almaz şeyler oluyor. Evet. Böyle bir dayatma kabul edilemez diyorlar. Ayrıca işte trans bireylerin tuvalet seçme özgürlüğüne de set çekti malum. Şey hesapları da var. Yani bütünüyle günde 4 yalan söylediği hesabı varmış. En büyük yalancıların başında gelen adamı zaten çevre korumanın başına getirdiler. Yani hakikaten insan inanamıyor. Pruitt'in şeyleri, EPA denen çevre koruma örgütünün yöneticisi olarak seçilen Scott Pruitt, mahkeme kararıyla zorla binlerce e-mailini açıklamak zorunda kaldı. Fakat onu bile durdurmadılar senatoda seçimi, evet. Cumhuriyetçiler olsun ne çıkarsa çıksın diye seçtiler. İnanılmaz şeyler. Enerji şirketleri tamamen kes yapıştır yöntemiyle bütün konuşmalarını EPA aleyhine, şimdi yönetmekte olduğu kuruluşun aleyhine olan bütün dava dilekçelerini onlar yazdırmışlar, şirketler. Yani artık her şey bir... Ve özel turlar yapılıyor. Mesela Oklahoma'da savcıyken Devon Kulesi diye bir şey varmış, bir yer. Devon şirketi yapmış tabii. Onunla şey yapıyor. O kuleye ailesiyle birlikte geziler falan böyle. Tam bir kepazelik hüküm sürüyor yani. Devon Enerji'nin hizmetinde bir adam şey oldu. Ama bütün her şeyi anlayacak en önemli bilgiyi veriyorum. Çok ender verilen bir şeyle baş stratejisti Steve Bannon bir konuşma yapmış ve diyor ki medya baş düşmandır, baş muhalefet medyadır demiş bir konuşmasında. Medyayı muhalefet partisi olarak nitelendiriyor bütün medyayı ve Trump yönetimi idari devleti söküp atacaktır demiş. Bunun günün sözü olmaya aday gösteriyor. Evet. Bütün devleti sökeceğiz, yeniden teşkilatlandıracağız. Biz ülkemizi bir savaş, medyadan bahsediyor ve bütün muhaliflerden, ülkemizi geri almamıza savaşsız, savaşmadan izin vereceklerini sanıyorsanız üzgünüm, hazin bir durum, hüzünlüyüm ama yanılıyorsunuz demiş. Devleti sökeceğiz demiş ve zaten Washington Post'un hesabına göre de Trump günde 4 defa yalan söylüyormuş. Yani ilk 100 gününü mercek altına almış Washington Post ve iç ve dış politika konusunda 133 defa yalan ve yanlış bilgi kullanmış. Günde ortalama 4 kez yalan yanlış bilgi çıkıyor. En çok göçmenler konusunda Celal Üster de çevirmen ve gazeteci Celal Üster de 1984'ü de Türkçe'ye çevirenlerden. Orwell Yaşasa 1984-2014'te gerçek oldu derdi diyor. Amerika'daki bütün sinemalarda Trump'a tepki olarak 1984 filmi yeniden oynatılıyormuş. Arizona'da da yeni bir kanun çıkarılmış. Örgütlü muhalefet mafya muamelesi görecekmiş. Hı. Örgütlü muhalefet edersen terörist oluyorsun ve hapsediliyorsun. Yeni dünyanın yeni durumu böyle işte. Struma'dan Trump'a, Strumpa diyebilir miyiz? Strumpa. Ve Kim Jong-il'in de VX gazıyla, sinir gazıyla öldürüldüğü ortaya çıkmış. Kim Jong-un'un üvey kardeşi yok edilmiş. Malezya'da anında öldüren bir sinir gazıyla, yani kitle imha silahı sayılıyormuş Birleşmiş Milletler tarafından, onu kullanmışlar. Dünyanın son durumu bu. Geert Wilders de son not olarak söyleyeyim, Hollanda seçimlerinde İslam düşmanı politikacı ve onun popülist, faşist Özgürlük Partisi bütün kampanyayı durdurmuş. Neden? Neden? Koruması çünkü bir mafya ile ilişkideymiş. Fas mafyasıyla baş koruması. İlginç değil mi? Bir çete üyesi çıkmış koruması. Faslılarla çalışıyormuş. İşte böyle bir durum var. Açık Gazete. Yorgo Bacanus'tan Udla Acem Kürdi Taksim'i dinlemekteyiz. Yorgo Bacanus 1900 doğumlu. Bundan tam 40 yıl önce 24 Şubat 1977'de İstanbul'da vefat etmiş. Osmanlı Türk musikisinin ünlü udisi. Rum ve Çingene asıllı Yorgo Bacanus. Laftacı Haralambos'un oğlu. Birçok ailenin pek çok üyesi var. Musiki Şinas, Aleko Bacanos erkek kardeşi, Kemençeci Anastas dayısı, Kemençeci Sotiri ve Paraşko Leondaridis. Onlar da kardeş çocukları. Büyük babası Leondi Efendi Kemençe, dedesi Ligori Efendi de kanun çalıyormuş. Erken yaşta, 12 yaşında Taksim'de Eftalipos gazinosunda uduyla fasıllara katılarak musiki dünyasına girmiş ve birkaç yıl içinde de bilinen, çok tanınmış birisi olmuştu. Önce babasından, sonra da Udi Kirkor ve Karni Garmiyan Efendi'den nota ve usul, Büyük Sinan Yan'dan da Batı musikisi türünde piyano dersi de almış. Piyano da çalıyor. Öyle bir, ona da ölümünün 40. yılında bir günaydın diyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo burası, Açık Gazete. Saat 8.45, 9'a çeyrek var ve hızla gitmek durumundayız. Suriyeli muhalifler Elbab'ı geri aldık demişler. Özgür Suriye Ordusu mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD'e karşı mücadelede. Fakat Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise kentte hala IŞİD militanları olduğunu açıklamış bu yoruma. Muhtaç bir durum. Yani hangisi doğru bilemiyorum. Bakan da, Dışişleri Bakanı da şey demiş. Anadolu Ajansı'na göre ÖSO Elbab'ı ele geçirdi diyor. Bakan da, Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu da şey diyor. Tamamına yakınını ele geçirdik diyor. Tamam ne demek? Hepsi demek. Evet. Tamamına yakını ne demek peki? Biraz zorlu bir durum oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de Milli Savunma Bakanı Fikir Işık Elbap'a gireli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz. Elbap'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor diye konuşmuş. Evet, tamamına yakını anlamadım. Yani Türk Dil Kurumu'na bakarsak bütün, tüm demek ya da ikinci anlamı eksiksiz, üçüncü yanlış ve yalan olmayan, doğru da tamamlanmış. Yani tamamına yakını diye bir kavram çözemedim ben, günün sorularından biri. Başka sorular da var. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş'tan medya uyarı tahtası bölümünü açabiliriz. Birinci de Medya ve Terör Sempozyumunda konuşmuş Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş. Çok açık söylüyorum. Medya bu konuda inşallah bundan sonra mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak demiş. Peki soru bu hafta sonunun soruları. Ayağını denk almak ne demek? Efendim, ayağını denk almak. Dikkatli olması gerekiyor demiş. O ikinci anlamı, Türk Dil Kurumu'na bakarsak başkalarının kendisine yapma ihtimali bulunan kötülüklere karşı uyanık davranmak anlamına da geliyormuş. Yani kötülük yapacak kimse olmadığına göre kötülük yapar mı koskoca hükümet medyaya? O zaman dikkat, senin dediğin anlamı alacağız herhalde. Bir de şey demiş, biraz üslubunu değiştirmiş, senin çok yakından takip ettiğin bir kişi çok ince bir üslup kullanıyordu ya, bu sefer öyle dememiş. Efendim, milis gibi, başkan gibi, imam gibi, bilmem kimin imamı gibi terminoloji, terör örgütlerinin terminolojisini kullanılıyor. Ne imamı ya, kimin imamı filan demiş. Burası Dingo'nun ahırı değildir demiş. Bir bilmiyorum şimdi sorarsanız eğer Dingo'nun ahırı ne demek diye. Soracaktım tabii. Türk Dil Kurumu'nda bakalım. Girenin çıkanın belli olmadığı yer anlamındaki. Ömer Seyfettin hatta ulan burası mahpushane değil, Dingo'nun ahırı diye de alıntı yapmış. Peki Dingo'nun ahırının ne demek olduğunu bilmiyorsun. Üçüncü soru o zaman, ayağını denk almazsa medya ve Dingo'nun ahırı olmaya devam ederse ne olacak? Ne olacak? Ben soruyorum. Vallahi bir fikrim yok açıkçası. Peki, şu andaki durumdan daha ne kadar kötü olabilir? İçişleri, peki o zaman uyarı tahtası 2'ye geçiyorum. İçişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na adamlarını derle topla, şuramıza kadar geldi, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar demiş. Piraya toplamak, derlemek, toplamak ne demek? Türkçe sözlükte bakalım. Devşirmek demekmiş. Yani Kılıçdaroğlu'na adamlarını derle topla demiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Koruköy için ya da Harabe Köyü için Twitter hesabında paylaşımda bulunup bir de kanlar içinde bir yaşlı adamın fotoğrafını koymuştu. Ona kızmış. Nusaybin Kuruköy'de gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut'un durumuyla ilgili işlem yapacak mısınız diye başbakana soru yöneltiyor. Onun üzerine de işte şuramıza kadar geldi, adamlarını bir araya topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar diyor ve o da tıpkı onu kurtulmuş gibi çok net şekilde söylüyorum diyor. Çok açık, çok net söylüyorlar. Peki soru, bir araya toplamak, derlemek, toplamak ne demek? Devşirmek. Peki milletvekilleri parti genel başkanının adamları mıdır? İkinci soruyu soruyorum. Değildir herhalde. Öyleyse nasıl devşirilecek, nasıl bir araya toplanacak? Üçüncü soru, milletvekilleri bir araya getirilmezler, derlenip toparlanmazlar, devşirilmezlerse ne olacak? Sorular açıkta galiba, gibi evet. Soruları. Abluka 14 gündür sürüyor. İşkence iddialarıyla gündeme gelen Koruköy'de zırhlı kepçe, ambulans ve çöp kamyonetleri gönderilmiş en son. Tanrı kulundan da Soylu'ya cevap gelmiş. Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar demiş. Yaşlı bir köylüye işkence yapıldığı iddiasına yanıt veremeyip suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar diyor. Vatan millet Sakarya söylemiyle suçunuzu örtemezsiniz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekilinin arkasında duruyor değil mi? Yok. Durmuyor mu? İyi bir soru bak. Benim aklıma gelmemişti. Bir şey söylememiş evet. Kılıçdaroğlu başka konularda konuşmuş ama adamlarını devşir topla diye kendisine hitaben yapılmış uyarıya bir şey söylememiş. Bu şeyler kimin adamları? Mesela Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklamaktan yakalanınca polis ve savcı da mahkemede duygularımı yenik düştüm, pişmanım diyen, hatta daha önce de alkollü olduğu söylenen ama sonra alkollü olduğunu reddeden Mehmet Aligül kimin adamı? Kime diyeceğiz derle topla adamlarını diye? Nereden etkilenmiş olabilir? Bağımsız o. Bağımsız düşünür entelektüel. Serbest bırakıldı. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakimlik başsavcının talebiyle yapılan itirazı da reddetmişti. Yani isteseydim binanın tümünü yakardım diye de bir şey, yani çok ali canap davranmış olduğunu açıklıyor değil mi? Evet. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni yakan şeye de Osmanlı'nın torununa, Abdülhamid'in torununa laf edilmesine kızmış. Abdülhamit'in torunundan istesek ricacı olsak bu insanlara. Evet, derleyip topla diye. Derleyip topla değil de bir mesaj ver. Benim için sanat merkezlerini yakmayın dese. Yakmayın, hiçbir yeri yakmayın demesi daha iyi olur. Üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ikinci kez gözaltına alınmış Aligül bugün mahkemeye çıkıyor. Müjdat Gezen de suçunu itiraf eden kundakçının serbest bırakılması üzerine hakime söylemek istediğim şey suç teşkil eder demiş ve konuşmamış. Başka, bu da Cumhuriyet'ten. İtiraf bile yetmedi diyor. Yani ben yakarım, Roma'yı da yakarım şarkısını mı çalsak acaba? Her yeri yakarım diyor. MSM'yi de, Müjdat Gezen Merkezi'ni de. İyi sanat merkezi, Gezen Sanat Merkezi'ni. Bu arada HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ milletvekilliğinin düşürülmesindeki hukuksuzluğa dikkat çekiyor. Ve Yüksekdağ hakkında verilen kararı önceden alındığı söylenmişti ya, çok ilginç bir veri var. Mahkeme heyeti, bu kararı alan mahkeme heyeti Gülen cemaati üyesi olmaktan tutukluymuş. Hükümete azılı terörist olarak tanımladıklarınızın verdiği kararı nasıl sindiriyorsunuz demiş. Yani işgal güçlerinin kararıyla mı milletvekilliğini düşürüyorsunuz demiş. Azılı terörist olarak tanımladıklarınızın verdiği kararı nasıl sindiriyorsunuz diye sormuş. 15 Temmuz'u işgal girişimi olarak yorumladığınıza göre ağır, kanlı, hain bir darbe girişimi olduğu benim için açık. Ama Figen Yüksekdağ hakkında kararı veren mahkeme heyetinin 4 elemanı da işgal güçleridir o zaman. O karara dayanarak eş başkanımızın milletvekilliğini mi düşürüyorsunuz? 10 aylık bir mahkumiyet kararı. Neyden verilmiş? Propagandadan. Terör örgütü propagandası yapmaktan. 76. maddeyi uygularsanız sadece iki grup suçtan dolayı vekilliğin düşmesi sonucunu doğuracak işlem yapılabilir. Biri terör eylemlerine katılmak veya terör eylemlerine tahrik teşvik. Diğeri de bir yıl veya daha fazla mahkumiyet almış olmak. İkisi de yok. Propaganda ayrı suçtur. Terör eylemlerine tahrik teşvik ayrı suçtur. Bir tek sözü yok orada. Bir konuşması yok. Bir anmaya katılmış. Orada bulunduğu için de terör propagandası yaptığı kabul edilmiş diyor. Tüm bunların amacı partimizi fiilen kapatmaktır diyor. İlla bizi kapatmak istiyorsanız, zaten yargı emrinizde, çalışmamızı engellemek istiyorsanız Cumhuriyet Başsavcısına talimat verin, kapatma davası açsın, orada hesaplaşalım. Böyle hileli yöntemlerle partiyi fiilen kapatmak çok basit bir kurnazlıktır. Hepsi boşa çıkacak bu yöntemlerin. Demiş, inancımız, kararlılığımız ve halk desteğimiz vardır. Kimsenin tereddüdü olmasın. Sizden de beklentimiz vicdandır, tutarlılıktır, etiktir. İyi çalışmalar dileriz Halkların Demokratik Partisi basın bürosunda. Evet, bu böyle Amnesty International Uluslararası Af Örgütü de bu bölücü, yani şey söylemin, ötekileştirici söylemin fevkalade bütün siyasetçilerin Türkiye'yi de şey yaparak biz ve onlar söylemi insan haklarını dünya çapında gerilettiğini de belirtiyor. Yani Bangladeş'ten Macaristan'a karşı, Macaristan'da olup bitenleri de şimdi birazdan sizin öneyden dinleyebiliriz. Ama Türkiye'de de başarısız darbe girişiminin ardından on binlerce kişinin içeriye atıldığı, yüzlerce STK'nın kapatıldığı, medya üzerine büyük baskıların uygulandığı ve Kürt bölgelerinde saldırıların devam ettiğini söylüyor. Yani bütün bu adamlarını derle topla gibi uyarı levhaları konması filan tam da işte Uluslararası Af Örgütü'nün bahsettiği, kaygıyla bahsettiği şeyler. Adamlarını derle topla diyen İçişleri Bakanı ya da işte Numan Kurtulmuş'un ayağını denk al, mecbur kalacaklar diyen medyaya bir şey var. Ayrıca Avrupa gazetelerinden Türkiye'ye de büyük bir çağrı kampanyası var. Deutsche Welle'den ayrıntılı haber var. 6 gazete Avrupa'da Türkiye'de gözaltındaki Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yüce için dayanışma gösteriyor. El País İspanya'dan, Fransa'dan Le Figaro, İtalya'dan Repubblica, Belçika'dan L'Issoir, İsviçre'den de Tribune de Genève ve Tages-Anzeiger, biri Fransızca, biri Almanca gazeteler. Ayrıca Avrupa genelindeki Avrupa Gazetesi ittifakı var, Lena projesi, birlikte çalışıyorlar. Alman siyasiler ve gazeteciler de Free Deniz etiketiyle serbest bırakılması ve basın özgürlüğünün kısıtlanmaması çağrılarını şey yapıyor. Wir sind Deniz diyorlar mesela. Biz deniziz diye. Çok fotoğraf çektirmişler hep beraber. Die Welt'teki çalışma arkadaşları mesela Twitter üzerinden. Yani özgür gazeteciler olmadan demokrasi de olmaz diye bildiriler var, şeyler var. Twitter mesajları. Angela Merkel'i de eleştiren Yeşiller Partisi Gençlik Kolları, Merkel'in çekingenliği yanlış, Türkiye'nin otokratikleşmesini bir şey yapmadan öylece izleyemeyiz demişler. Alman ve Türk vatandaşı 43 yaşında Deniz, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hack edilmiş olan e-postalarına yönelik haberleri üzerine terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınmıştı. Martin Schulz, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve SPD'nin başbakan adayı, Deniz Yüce için kaygılıyım demişti. Gözaltı süresi de uzatıldı nedense. Alman gazeteci örgütleri de toplu tepki gösteriyorlar. Böyle de bir durum var. Dün fırsat bulamamıştık ama Nobel yazar Orhan Pamuk da St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin verdiği Fahri Doktor unvanını kabul ettiği törende Türkiye'nin gündemine dair konuşmuştu. Yani ta 1822'de Osmanlıca dil kursu olarak başlayıp 1835'ten beri 182 yıllık bir geçmişi bulunan Türkoloji bölümü var. Şeref doktorası vermiş ve ayrıca St. Petersburg'un ünlü Neva Nehri manzarasını gösteren bir tablo da armağan edilmiş. Onun önünde fotoğrafları var. Ayrıca da Kafamda Bir Tuhaflık Var romanıyla Yasnaya Polyana edebiyat ödülüne de değer görülmüştü. İşte Tolstoy'un, Lev Tolstoy'un ünlü malikanesinin adı Yasnaya Polyana'ya. Ve susmak istemiyorum diyor. Sorun özgür olamamak diye konuşmak yapmış. Yani hiçbir sorumluluk vermiyor olmasına rağmen Fahri Doktora'nın davet edildiği takdirde üniversitede memnuniyetle ders vereceğini söylemiş. Günümüzde gazeteler kapatılıyor, siyasi baskı çok yoğun, susmak istemiyorum. Sorun da birilerinin İslamlaştırılması değil, birilerinin olmaması. Sorun özgür olamamak ifadesini kullanıyor. Radikalliğe gömülen modern Türkiye diye de bir ders vermiş. En sevdiği yazar dediği Fyodor Dostoyevski hakkında bir seminer vermiş. Ecinliler romanından başlıyor. Öte yandan Marmara Üniversitesi rektörünün açıklamasını beğendin değil mi? Biraz daha açabilir misin? Barış için akademisyenler bildirisi kendisi bir ihraç kriteri demiş. Yani isim belirlemek için özel bir çaba gösterilmedi demiş BBC Türkçe'nin haberinde. Listede adları açıkça var zaten demiş. Gayet şeffaf değerlendirmeler yaptık demiş. Marmara'daki imzacı akademisyenlere ihraç edilmemeleri için bildiriden imzalarını çekmeleri şansını da verdik diyor. Çekmediler. Hiçbir akademisyen imzasını geri çekmedi. Ne yapalım? Bildiri metni kendisi kriterdi diyor. Yani bunu söyleyen de bir rektör. Adı ne? Arat. Mehmet Emin Arat, Marmara Üniversitesi rektörü. Tek kriter vardı. İmzacı olan arkadaşları listeden seçtik. Yani isim belirlemek için özel bir çaba gösterilmedi. Listede adları açıkça var zaten. Peki soru. Bildiri imzalamak atılmayı gerektiren bir suçsa geri çekenler olmamış ama olsaydı onlar affı şahaneye uğramış mı olacaklardı o zaman, ne dersin? Sabıkaları mı çizilecekti yani? Hı? Galiba. Acayip bir dönemden geçtiğimiz şüphesiz. İran'la gerilimde ekonomiyi vurmuş durumda. 30 milyar dolarlık ticaretin tehlikede olduğu, çünkü yarın 25 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran'da düzenleyeceği Türk-İran İş Forumu ertelenmiş durumda. Foruma Türkiye'den 250 kişinin katılması bekleniyormuş ama Nihat Zeybekçi katılamıyormuş nedense. İran'la had safhada bir gerilim var malum. Onu da söyleyelim. Bir de bugün önemli bir şey var. Toplantı var. Ondan bahsedelim. Saat 11'de bundan tam 2 saat sonra Point Otel'de Topçu Caddesi numara 2'de Taksim'de Divan Oteli'nin karşısında önemli bir toplantı var. Türkiye'nin yarınlarını, hukuk düzenini ve demokrasinin geleceğini belirleyecek hayati önemde bir referanduma OHAL altında gidiyoruz olağanüstü halde. İfade özgürlüğünün büyük ölçüde kısıtlandığı KHK'larla muhalif seslerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda yapılacak referandumun meşruiyetini gölgeleyecek adımlar peş peşe atılıyor diyor. İşte gözaltılar, onlardan bahsediyor. Barış bloku, demokrasi için birlik, yurttaş girişimi ve diyalog grubu bir arada. Onları temsilen Ayşe Erzan, Levent Tüzel, Oya Baydar ve basın açıklamasını sunacak olan Zülfü Livaneli'nin de aralarında bulunacağı basın toplantısı var. Tekrar söyleyelim, tam 2 saat sonra 11'de Point Otel'de Topçu Caddesi'nde 2 numarada Divan Oteli karşısında böyle bir toplantı var. Takip edip sizinle paylaşmaya çalışacağız. Onu da belirtelim. Bir de Açık Radyo ile ilgili ufak bir açıklama yapalım. Destek projesi özel yayınlarımızın 14.sü tam bir ay sonra 25 Mart Cumartesi günü başlıyor. Ve 2 Nisan akşamına kadar da pazar akşamına kadar da 9 gün 99 saat sürecek. Bununla ilgili de birkaç bilgi verebiliriz. Bu bir saat içinde atladığımız bir şey var mı senin gözünden? Ne, hayır. Kaçan? Benim gözümden kaçmış olan. Pekala, o zaman şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, merhaba. Gayet iyiyiz. Seni sormalı. Evet. Alo? Alo. Seni sormalı dedik. Gene gri bir Budapest'in sabahından merhaba diyeceğim. İyi tarafını bari söyleyeyim Budapest'in. İşte hala burada oğlumuzdan işte Pal Sokağı çocukları tiyatrosuna götürmek istedim ve kapalı gişe oynadığını aylardır, bundan sonraki önümüzdeki aylarda da hiçbir şekilde yer bulmanın mümkün olmadığını gördüm. Ferenc Molnár değil mi? Evet. Evet, sadece o değil, bütün işte diğer tiyatrolar vesaire. Ama ben Nemeçek ve arkadaşlarını çok iyi hatırlıyorum çocukluğumdan. Demek ki hiçbir şey değişmiyor. Evet. Çok güzel. En heyecanlı okuduğum romanlardan biridir. Pal Sokağı Çocukları. Hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Can da hatırlıyor mu bilmiyorum. Can'ın döneminde de herhalde vardı. Ama evet. Artık yeni nesillerde Pal Sokağı Çocukları pek olmayacak herhalde. Çünkü kendine çok enteresan haberler geliyor çocuklara ve okullara dair. Evet. Maalesef Pal Sokağı Çocukları umarım en azından annelerin, babaların kendi çabalarıyla bu nesillerde de devam eder. Türkiye'de de oynuyordu. Türkiye'de de tiyatrolarda yer bulunmuyordu ama bakalım, bilemiyorum artık. Yani Pal Sokağı Çocukları artık repertuarlarında yer alabilecek bir tiyatroları. Evet, ama ilginç de bir haberim var değil mi, bu olimpiyat seçmelerine katılma konusunda? Biraz o konuda öncelikle güncel bilgiyle başlayalım istersen bugünkü programa. Evet, şimdi burada bir süredir Macaristan'ın, yani daha doğrusu Budapeşte'nin olimpiyat ev sahipliği, 2024 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasıyla ilgili bir kampanya yürütülüyordu. Yani o işte Los Angeles ve Paris'le beraber Budapeşte'nin de adı geçiyordu 2024 için. Fakat şimdi Budapeşte çekiliyor. Bu da tamamen vatandaşların kendi çabalarıyla, pandan gelen bir çabayla oluyor. Bir de üstelik de Macaristan çerçevesinde son derece zor koşullarda aslında bu kampanyalarını gerçekleştirdiler. Hareketin bir lideri de var ama genel olarak da biz tamamen tabana yayılmış vaziyette. İşte sokakta, metroda, orada burada imza toplayarak ve 266 bin tane imza topladılar. Ve 266 bin imzanın anlamı da bunun referanduma götürülecek olması demek. Referanduma getirilmesini çoğunluk karşı olduğu için de şimdi bu konuda çaba gösteren Fidesz, iktidar partisi, tabii geri adım atıyor. Sonra Orban, popülist lider, geri adım attı ve manası yok referanduma götürülmenin derdi. Halbuki hükümet diyordu ki Budapeşte ve Macaristan için olimpiyatlar milli bir olaydır, milli bir konudur, tartışılmaz. Fakat işte bunu demelerine rağmen geri adımı atmak zorunda kalmış oldular. Orada da bir referandum vardı yani. Aslında burada tabii Ekim ayında da bir referandum vardı. Mültecilerle ilgili. O referandumda işte Macaristan'ın kendi kararı, rızası olmaksızın mülteciyi almak zorunda kalması durumuna ne diyorsunuz gibi bir soru soruldu. Burada anayasa değişikliği yapılacaktı bu soruyla. Bu aslında gelen daha önceki bu işte mülteci krizi dönemindeki mültecilerin Avrupa Birliği genelinde bir dağıtılması söz konusuydu hatırlarsanız. Evet. Ve Macaristan kotasına belli bir sayı düşüyordu. Şu an hatırla değil sayı ama çok cüzi bir şey. Yani 1000 kişiden belki bahsediyoruz falan. Fakat işte hükümet buna karşı olarak yani Avrupa Birliği bizi Brüksel'den dikte edemez diye işte milliyetçi bir çıkışla bu referandumu tetiklemişti. Fakat o referandum kadük oldu çünkü katılım çok düşük oldu. Dolayısıyla %50'nin altında katılım olunca özellikle insanlar protesto ederek ya boş oy verdiler ya yapmadılar, katılmadılar. Dolayısıyla böyle bir gene tabandan hareketle orada da aslında bir yenilgi söz konusu olmuştu. Evet, peki, yani Macaristan'da bir taban hareketinin tıpkı Trump'a karşı da Amerika Birleşik Devletleri'nde de 50 eyalette birden bütün karasal eyaletler dahil de hatta Hawaii ve Alaska bile görülebiliyor. Bir genel yükseliş, demokrasi yükselişi görülüyor. Öte yandan da bu referandumlar meselesi mesela Azerbaycan'da etkili olmuyor. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı zaten %87 gibi bir oyla seçildi tekrar hanedandan. Eski bir KGB başkanının oğlu olan İlham Aliyev üstelik karısını da birinci yardımcılığa atadı, eşini Mihriban, evet. Aliyeva'yı orada bir de yorum yapmış 16 Nisan'daki partili cumhurbaşkanlığı için yapılacak referandumun ardından Türkiye'de istikrarlı bir dönemin başlayacağını söylemiş. Ne istikrarlı mı, şimdiye kadar istikrar yok muydu yani? İktidarın fevkaladenin sevkinde olanını göreceksiniz diyor. Evet. Ama bizde Mihriban Aliyeva örneği olmaz çünkü o da bir de bir kadın yani böyle sürekli yüksek topuklar, daracık böyle tayyörler falan ortada dolaşan bir hanımefendi. Yani Türkiye bir muadil de olamaz onun yani. Hani evet. Bir tane böyle ya da devlet başkanı yardımcılığına, başkan yardımcılığına kadın da atanmaz yani hiçbir koşulda. Ondan dolayı evet. Böyle bir enteresan taraf var. Neyse. Ya tabii Azerbaycan çok acayip bir örnek. Zaten orası yani bir anlamda Sovyet coğrafyasından olarak hiçbir zaman demokrasi yüzünü görmedi. Hiçbir zaman demokrasiyle tanışmadı anlık olarak dahi. Bundan dolayı zaten batmış gittiği için bir anlamda hep Aliyev sultası altında. Orada hiçbir hareket zaten olamıyor. Zaten tıpkı Putin gibi kendisi de KGB'den gelme bir adamın, Haydar Aliyev'in hanedanı hüküm sürüyor. Hatta bir ara başka bir bizim Selahattin'in de bize gösterdiği bir haber vardı. Bir ara Sovyetler Birliği'nde de başkanlık için adı geçmiş filan. Evet, Allah'tan Sovyetler Birliği Putin'i kurtarmış diyoruz. Hani sonra yani değişimden sonra. Hani çünkü Aliyev gelmiş olsaydı herhalde şimdi Rusya'nın yöneticisi olarak Aliyev hanedanı devam ediyor olurdu. Evet, ilginç bir şey yani. İlginç bir şey tabii de yani Azerbaycan'ın bu anlamda aslında Türkiye ile bugünleriyle karşılaştırıyor olmak da çok acı bir şey. Çünkü dediğim gibi yani Azerbaycan zaten bunu bilmedi. Bir de petrol zengini bir ülke. Kaynakların kullanımı açısından vesaire hakikaten bambaşka bir yerde. Yani zaten büyük endüstrisi olmasına, şileri olmasına gerek olmadan zaten bunun bir anda kaymağını yiyen de bir var orada. Muazzam da bir yolsuzluğu da ilave etmemiz lazım. Yani özellikle Aliyev ve Aliyeva ve akrabaları, çoluk çocuk hem Panama belgelerinde çıkıyor hem de başka bağımsız gazetecilerin yaptığı araştırmalarda, araştırmacı gazeteciler kuruluşunun, onları da hafta içinde bir kez gözden geçirme fırsatı bulmuştuk. Yani İngiltere'den Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmedikleri, kurmadıkları şirket ve yatırmadıkları paralar yok offshore olarak. Tabii yani orada zaten yolsuzluk hakikaten, yani halka hiç yansıtılmayan bir aslında zenginlik söz konusu. İşte şey, Bakü'ye gitmiş olanlar bilirler. Bakü'de binaların terden bakıldığında merkezde yenilenmemiş bina yok gibi, böyle tamamen ön tarafına böyle tiyatro dekoru gibi Bakü taşı denilen bir şeyle hepsi birbirine benzeyen şekilde eski kısım yenilenmiş vaziyette. Fakat arkaları, içlerine girildiğinde hiçbir renovasyon, restorasyon yok. Hepsi dökülüyor. Büyük çoğunluğu yani. Bu işte zaten oradaki bu dekor zenginliği aslında sadece dışarıya böyle yansıyan, yansıtılmaya çalışılan böyle dekor gibi o şeyi, kaynak zenginliğini gösteriyor. Halkta da işte orada da mesela muhalif olmaya çalışanlar ciddi bedeller ödüyorlar. Ama bu arada tabii bugünlerde Türkiye açık ara her konuda, her alanda muhalif olmanın bedelini ağır ödemek bakımında önde gidiyor. Mesela Budapeşte'de de bu olimpiyatlar için imza toplayan, ben de karşılaştım defalarca onlarla. Polis onların aldığı şeylerini götürdü, imza topladıkları, attı imzalarını çöpe vesaire. Bayağı bir üstlerine Macaristan standartında polis gitti. Öyle mi? Hmm, ilginç. Ama yani Türkiye ile alakası yok. Yani tutukta dayak yiyen veyahut da işte şey yapılan, hakikaten ciddi bir şekilde fiziksel bir şey, saldırıya uğrayan veyahut da işte tutuklanan, gözaltına alınan, bunlar söz konusu değil. İşte bunların farkı çok önemli bir şey. O zaman ki Macaristan'da işte bütün tanıdıklarım, gençler özellikle şikayet ediyorlar. Ya biz niye işte Romanya gibi sokaklara dökülmüyoruz? İşte biz niye işte şöyle yapmıyoruz, böyle yapmıyoruz? Kendilerini çok bu anlamda uyuşmuş vaziyette buluyorlar. Olimpiyatlarına artık işin şeyiydi diyorlar. Yani çok açık net şekilde Budapeşte'de %75 oranında insanların istemediği, kesinlikle işte saçma bulduğu bir şeydi, çabaydı. Hükümetin politikasıydı. Bundan dolayı insanlar bir araya geldiler ve yapılacak tek şey bir imza vermekti. Sadece işte o iyi organize edildi diye işin bu tarafından bakıyorlar. Bu ama imza, gene de, imza verenler arasında üniversiteden insanlar olup da Budapeşte Üniversitesi'nden ihraç edilenler oldu mu? KHK çıkacak şimdi burada. Kanun da kararnameyle. Ya bir şey varsa tabii Macaristan'da Fides ve onun dışında Macaristan genelinin hukuka riayet çok önemli. Hukuk her zaman çok muhteşem bir hukuk değil. Belki son zamanlar anayasanın işte bundan 2-3 yıl önce değiştirilmesinden sonra yaklaşık gene evet 2-3 yıl oldu. Ondan sonra o çok özgürlükçü ve şahane bir anayasaları vardı. Ve onu tamamen çöpe atarak bu şeyden sonra, değişim sonrası dönemde 90'larda yapılmış anayasayı çöpe atarak yepyeni bir anayasa yaptılar. O anayasayla da ilgili şey diye dalga geçilir. Fides, bir mil Fides milletvekilinin iPad'inde yazıldı diye. Evet. Hani bu kadar katılımdan, her şeyden uzak vaziyette. Daha muhafazakar bir değerlere vurgu yapan bir anayasa. Hristiyan aile değerlerine vesaire ve milliyetçiliğe vurgu yapan bir anayasa geldi ama son kertede tabii şey var yani, hak ve özgürlüklerin çerçevesi Türkiye ile kıyas kabul etmez ve daha da önemlisi işte hukuka son dönemde işte bizde kaybolan, çok fena şekilde kaybolan hukuka uymama, hukuku takmama, yani olanın kötü veya tartışılır hukuku bile hiçbir şekilde önemsememe durumu burada söz konusu değil. Fides'in mesela şeyleri, tabanı, buradaki iktidar partisinin ilk, yani kent tabanı dediğim ilk kurucuları vesaire hep avukatlardır. Viktor Orban'ın kendisi de avukat. Bundan dolayı herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ile ilgili dertleri olduğunda, yani dertleri dediğim bir milliyetçi politika yürütüp Avrupa Birliği'nin karşısında işte sıkıntı çıkarmak istediklerinde diyelim, hep çok hukuka uygun, tam tersi abartılı birazcık da hukuken dosyalarla karşılarına çıkıyorlar. Bu da hiç değişmiyor burada. O yüzden Türkiye'nin hakikaten hiçbir örneğe de artık benzetilemeyecek bir kendi çapında farklı bambaşka bir noktaya gidiyor. O yüzden Azerbaycan'la da karşılaştırmak mümkün değil bir anlamda. Çünkü Türkiye'nin iyi kötü bir demokrasi geleneği vardı Macaristan'la bu anlamda. Karşılaştırmamız bence Macaristan diyorum Azerbaycan'la mümkün değil. Evet, peki bu biraz da referandum meselesine katılım nasıl gözüküyor vesaire, bunlara da bakalım. Kılıçdaroğlu, bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı uzun bir konuşmada aslında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve hayır oyu kullanacaklara ciddi baskı var, hapse atıyorlar, iş yerlerini yakıyorlar, tehdit ediyorlar dedikten sonra da hayır demek için birden fazla neden var ama üç nedeni söyleyeyim. Bir, Gazi Meclis'in, yani Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Meclis'in, parlamentonun yetkileri elinden alınmamalı. İki, bütün yetkilerin bir kişide toplanması olamaz çünkü var olan örneklerde en tipik örnekler Hitler, Mussolini demiş. Üçüncüsü de demokrasiyi savunuyorsak, bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek istiyorsak hayır diyeceğiz demiş. Başbakanınsa bir konu mankeni konumunda bulunduğunu söylemiş. Ne diyorsun? Yani şimdi hayır demek, evet demek vesaire. Birazcık aslında Türkiye'nin bu kadar evet ve başkanlık meselesi zorlanmış olmasa doğal yönelimi hayır idi. Bu yıllardan beri böyleydi. Ne zaman bir anket yapılsa her zaman aynıca sonucun çıktığını görüyorduk. Toplumun bir başkanlık hevesi hiçbir zaman bu anlamda olmadı. Fakat işte propaganda, ittir kaktır bir anlamda algıların o şekilde şekillenmesi ve son yıllarda parti adeta bir din yönelimi, bir mezhep veya bir şey gibi oldu artık, yani partililik. İnsanlar o kadar kutuplaşmış vaziyetteler ki partilerine göre. İşte zaten bu aile ilişkilerine yansıyor, her şeylerine yansıyor. Herkes yaşıyordur bunu zaten. Ama onun ötesinde de parti ne düşünüyorsa onu düşünme, onu savunma, onunla adeta var olma, ak dediğine ak, kara dediğine kara deme gibi bir ruh hali geldi. Tabii bu da yapay bir hal. Bu da elbette yıllara, Türkiye'nin çok uzun dönemlerine bence yayılacak bir şey değil. Çünkü bu yaratılmış bir şey. Yani elbette insanlar Türkiye'de kutuplaşıyorlardı. Siyasetten hep kutuplaşmanın olduğu bir ülke oldu Türkiye. Sağ sol kamplaşması vesaire veyahut da başka gene parti bilinci ve parti aidiyeti üzerinde. İşte ailem şu partidendir falan gibi böyle şeyler oldu. Fakat gene de şu an başka bir, yani bu kadar kendi partisinin dediğine sarılan ve sadece işte o ne diyorsa o gibi düşünen bir kitle, grup söz konusu olmamıştı. Üstelik de mesela CHP'lilerde veyahut da MHP'lilerde veya HDP'lilerde durum böyle değil. Diğer büyük partilerde, mecliste baktığımızda. Her şeye rağmen onlarda mesela partisinin politikasını beğenmeme ve işte şey yapma, bu doğru değil deme gibi bir eğilim. Fakat AKP'ye söz konusu olduğunda böyle değil durum. Gene mesela bunun istisnalarından bir tanesi Suriye politikasıydı. Tabanda hiçbir zaman Suriye politikası karşılık bulmadı. Fakat bir anlamda bir isyan, bir tepki de bulmadı. Bundan dolayı işte yani bu partili bakış açısına böyle yapışıp kalma hali peki bir gün kırılacak. İşte ben Türkiye'nin bu gidişatıyla şu veya bu şekilde hayır ötesinde veya evet ötesinde de bir gün dramatik bir kırılma yaşayacağını düşünüyorum çok maalesef. Ama yani maalesef demem şey, kırılmanın olması pozitif bir şey ama travmatik biçimde yaşanması da gerekmiyordu. Başka ülkelerde işte çok daha yumuşak geçişler yaşanabiliyor. Ama Türkiye için referandum ötesinde de bu değişimin ve kırılmanın maalesef zor yoldan olacağını ben düşünüyorum. Ama bunu belki de işte hayır, kolaylaştırmanın bir yolu, biraz daha yumuşak bir iniş yapmanın, insanların, partilerin, yöneticilerin, bir bugünkü milletvekillerinin bir öz eleştiri yapmasının acık bir kapısını aralaması büyük bir şey olur şu an. Çünkü insanlar hakikaten büyük sıkıntı çekiyorlar. Hakikaten çok haksız yere işte tutuklar, gözaltılar vesairedir, bir furyadır gidiyor. Bundan dolayı en azından buna bir hayır demiş olmak belki en azından tarihe kayıt düşmektir. Abdullah Gül ve işte şimdi şeydi, Ahmet Davutoğlu da kampanyaya katılmayı bekliyorlar. Kampanyaya katılacaklar veya katılmayacaklar. Kendileri açısından da bence artık son tarihteki son çıkış herhalde. Bir şekilde pozitif olarak anılabilmeleri için, herkesin bakımından bahsediyorum. Kendilerine yönelik çünkü karalama kampanyaları son derece yoğun gidiyor yani. Dolayısıyla bakalım işte böyle bir şeyler olabilecek mi? Yani MHP'de çünkü bu var. Çok net vaziyette taban hayır diyor. Bunu ifade de ediyorlar. Ki ifade etmeyenlerin arasında da belki endişe ve korkuyla bu düşüncede olanlar var. Bundan dolayı eğilim şu an evet %50-%50 gözüküyor. Gene hep böyle gidiyor zaten ama bu ayda öyle. Şubat ayının içinde bile. Ama bu gerçekten böyle midir? Yani ben bir şerh düşüyorum. Çünkü o hal ortamında hep bunu tekrarlıyorum. Her programda son dönemde. Bu %50 iler içinden, evet diyenler içinden aslında hiç de böyle görüşte olmayanlar da olabilir. Dediğim gibi bütün dinleyicilerimiz kapısına bir anketörün geldiğini ve işte kendisine bir takım sorular sorduğunu düşünsün. Cevap verir mi? Verirse de ne cevap verir? Çünkü daha önce de bunu vurguladım yine yazılarımda ve programda konuştuk. Birçok kapıda açılmıyor. Birçok insan da kapısını açıp cevap vermek istemiyorlar artık. Yani anket yapanlar, araştırması yapanlar üçte birinden çaldıkları kapıların girebiliyorlar. Bundan dolayı yani bu ortamda tabii bir şekilde bir de ağır bir şekilde bu bahsettiğimiz ülkelerde daha önceki işte Macaristan'da falan böyle bir olmayan bir sorun var. Bir tek Azerbaycan'da Karabağ sorununu konusunu şey yapabiliriz, belki karşılaştırabiliriz. Bir Kürt meselesi var evet. Türkiye'de. Ve fena şekilde şimdi o istismar edilmeye başlanıyor. Ama ne için, ne uğruna, bir muhakkak ki burada da bir gene referanduma yönelik bir düşünce, bir kurgu var. Ama ne oluyor? Ortada işte bir takım fotoğraflar dolaşıyor. İşkence yapılmış işte olduğunu düşündüğümüz işte Nusaybin'de, Puruköy'de şimdi bu var. Başka güvenlik bölgesi ilan edilen başka yerler de var şimdi. Şimdi Kuruköy çok konuşuldu. Evet, Kürtçe ya da Zazaca bilmiyorum. Adı da Harabe, yani harabe aslında. Demek mi oluyor bilmiyorum ama çok sada olarak yakın. Ve zaten evet. Daha önce de 1990'larda da fevkalade ağır baskılar altında kalmış, işkence, cinayet gibi olaylarla anılan bir köyde tekrar haber alınamaması gibi bir durum var. Ve bu konuda da mesela bunu dile getiren şeye de, milletvekiline de uyarı geliyor. Yani Kılıçdaroğlu'na adamlarını topla diyor mesela İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bu konuda işkence görmüş olan yaşlı bir insanın, Abdi Aykut'un gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğünü bildirilen birinin fotoğrafını, kanlı fotoğrafını koyması üzerine İçişleri Bakanı Soylu da, Süleyman Soylu da adamlarını derle topla, şuramıza kadar geldi diye bir tehditte bulunmuş oluyor mesela. Ve biraz önce de Can da bunu konuşurken söyledi. Halk Partisi'nden de bir sahiplenme durumu yok şeye de. Sezgin Tanrıkul'una da öyle görünüyor. Şimdi bu konu maalesef, yani şimdi 90'larda zaten benzeri şeyler yaşandı. Bugün hem işte daha önce zaten geçtiğimiz aylarda daha sert biçimde bir takım şeyler yaşandıktan sonra üstüne üstlük o zamandan bu zamana bir de moda var. Fotoğrafları özellikle şeyler paylaşıyor. Bir takım milliyetçi son derece hesaplar, sosyal medya hesapları, hatta işte kendilerini işte terörle mücadelenin bir parçası olarak addeden, güvenlik güçlerinden olduğunu söyleyen insanlar devamlı korkunç fotoğraflar paylaşıyorlar. Ve bunların işte bir hani şey, adeta terörle mücadele yöntemi olduğu ifade ediliyor. Ya böyle bir şey yok yani. Tam tersi herhalde daha fazla terörü coşturacak veyahut da bir anlamda. Ya Türkiye bu açıdan gene şanslı. Başka bir yerde olsaydı şu an zaten gerçekten bütün fotoğraflarla vesaireyle ciddi biçimde bir taban körüklenmesi yaşardı. Her terör, her türlü terör örgütü. Gene Türkiye'de insanlar hep bir sağduyu içindeler. Hep bir yani belki işte çok büyük sert muhalif hareketler olmamasının da sebebi bu. Yani bir gene sineye çekip insanların hayata devam etmesi, hep bir ortalığı bulmaya çalışması gibi bir durum söz konusu. Bunun pozitif yönleri var ve negatif yönleri var. Yani gerçekten başka yerde terör patladı. Gene burada hiç olmazsa bir şey var yani, insanlar da sağduyu ama ne yapmaya çalışıldığı bu tarz fotoğraflarla. Hani ben o terörle mücadele ettiğini söyleyen hesapların paylaştıkları resimleri söylüyorum. Evet. Ve onların yapmaya çalıştığı propagandayı söylüyorum. Her tarafın milliyetçisi daha fazla milliyetçi olur. Aşırılaşır, radikalleşir. Bu isteniyor herhalde. Fakat bu yapılan Türk milliyetçiliği hedef alınıyor herhalde. Klasik MHP çizgisinin de ötesinde çok farklı bir saldırı çizgiye 90'larda ancak birkaç sembol ismin falan temsil edebileceği tarz bir milliyetçilik, böyle gençler arasında propagandası yapılıyor. Bunun sonunda da Türkiye'deki Kürtler, Kürt kimliğini bir şekilde saklayamayanlar veya yaşamak isteyenler tehdit altında hissediyorlar kendilerini. Aylardır bu böyle. Bir sıkıntı var ortada. Şimdi referandumda işte %30 yaklaşık Kürt ve Zazaları da katarsak yaklaşık %37'lik bir kitle, 35-37'lik bir kitle sandığa gitmek istemiyor. Hani bunun %40 ile %35 arasında gidip gelebileceğini söyleyebiliriz. Ama bu da aslında kendini tamamen Türkiye politikasından, işte bu referandum çok sembolik ve önemli bir dönüm noktasında da soyutlamak demek. Ve HDP'nin de üstüne çok fazla tekrar gidilmeye başlanmış olması, yani Yüksekdağ milletvekilinin düşürülmesi, bu dönem işte çok da tesadüfi işler değiller muhakkak. Bunlar da işte referanduma kurgulu gidiyor. Fakat artık bu kadar ana odaklı ve işte günlük politik çıkarlara odaklı. Daha önce de işte 1 Kasım vardı malum, bilmem ne. Ondan sonra işte tekrar, yani bu geçtiğimiz aylarda hep bir gene oy kaygısı, bir destek kaygısı, bilmem ne falan. Hani bu konularda devamlı Kürt meselesi kullanılıyor ve ana dil günü vardı geçtiğimiz günlerde, dünya ana dil günü. Bizim artık öyle bir şeyimiz yok yani. Zaten ana dilde eğitim falan kimse için. Hatta yani şimdi vatandaş yapılmakta olan Suriyeliler için bile bir şey yok yani. Orada bir hak, insani hak görülür. Suriyeliler sadece entegre edilmedikleri için mesela Arapça eğitim görüyorlar falan. Böyle gerçekten Türkiye açısından anlaşılmayacak tuhaf durumlar var. Evet, şeyde de demin söylediğinde de yani... Mithat Sancar'ın Mardin milletvekili meclis genel kurumunda yaptığı konuşmada da bu şeye, milletvekilliğinin düşürülmesinin, Yüksekdağ'ın eş genel başkanı iki yönlü bir fayda umduğunu iktidar blokunun söylüyor. Birinci fayda, çalıştırılmamamız dolayısıyla da yani partinin çalıştığı hayır oylarını düşürmek. İkinci fayda da bizi günah keçisi yaparak diyor. Milliyetçi duyguları yükseltip senin de söylediğin milliyetçi oyları evete tahvil etmek. Yani bütün amaç referandumda evet oylarını yükseltmek, hayır oylarını düşürmek. Saldırmak için uygun buldukları hedefte Halkların Demokratik Partisi. Bu aynı zamanda intikam operasyonudur. 7 Haziran'ın intikamıdır demiş. Kesinlikle tabii yani şey... Bu konuda hak veriyorum yani muhakkak bir işin içinde referandum kurgusu bir düşüncesi bir şeyi var konusuna da bir takıntı var. Ama yani bunlar değecek şeyler değil. Bu yani referandum bugün işte geçici. Fakat bundan sonraki yıllarda bir önümüzde bir ömür bir şey var beraber geçecek. Ve bu kırgınlıklar, bu işte ayrı ayrılıklar ve güvensizlikler nefretle geçmez bu ömür. Muhakkak ki bunun işte Kürt meselesinde sanırım geçtiğimiz aylarda o zaman tamam gibi bir his geldi devlete. Yani nedir işte demek ki işte böyle sert tedbirlerle işte Sri Lanka modeli olarak adlandırılan biz her türlü terörle mücadelede en sert bir adım atarız. Aslında bir şey olmuyor. Yani bunun bir yaptırımı yok. Ne uluslararası olarak var ne işte Türkiye'nin içinde bir şey oluyor. Yani bir infial çıkıyor falan. Gayet güzel istediğimizi yapabiliyoruz. Neymiş ki insan hakları gibi bir düşünce sanırım geldi. Halbuki böyle değil tabii. Yani ben Kürt meselesini şu an şeye benzetiyorum. Yani İstanbul depremi gibi bir şey yani. Hani böyle giderse bu yolda devam edilirse yani bir gün olacak o deprem. Nasılsa bunu biliyoruz. Kürt meselesinde de böyle bir depreme gidiliyor. Yani belli bir noktada yani insanlar işte tepki vermiyorlar veya Kürtler içine çekiliyor giderek. Giderek işte şey yapılmıyor ne bileyim yani sokağa dökülmeler, büyük olaylar veyahut da işte terörde patlama falan ki çok büyük, çok ağır şeyler, sıkıntı, saldırılar yaşandı. Hani buna rağmen bir şey olarak böyle yani bir tehdit olarak veya şey olarak insanlar görse de bir şey yok yani bir genel olarak toplumsal patlamaya, bir iç savaşa vesaire dönüşmüş durumda değil gibi böyle bir sanırım rahatlık var Ankara'da. Halbuki iş böyle değil dediğim gibi yani belli bir noktada artık Türkiye'de bir ok yaydan çıkacak ve bir daha da onun dönüşü olmayacak. Biz aslında şu an o dönüşü olmayan noktadayız zaten yani. Hani biz ne yapsak bizim bildiğimiz hale Kürt meselesi, işte bu hak özgürlükler bağlamında tartışmalar yaşanırdı. Bu çok uzak bir geçmişten bahsetmiyorum yani. Canın çocukluğu falan filan böyle bilmem şey yani. Geçtiğimiz yıllarda daha bunlar mümkündü. Evet, burada bitirelim herhalde. Tamam, evet. Yani kaygı verici bir durum var. Bugün önemli bir Barış Bloku'nun Demokrasi İçin Birlik, Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu'nun bir basın toplantısı var. Evet. Bakalım Türkiye'nin yarınlarını, hukuk düzenini ve demokrasinin geleceğini belirleyecek hayati önemli referandumdan konuşulacak. Herkese ve tekrar bunu söylüyorum işte politikadan sıyrılmışlar olabilir, çevresinde böyle insanlar olanlar olabilir ama muhakkak onları oy vermeye teşvik etsinler. Bu referandumda mümkün olduğunca çok kişinin oy kullanması, tercih etmesi bence çok önemli Türkiye açısından. O yüzden politikayı önemsemeyenler veyahut da aman canım kardeşim nasıl sonuç belli ya da bilmem ne vesaire şu veya bu bunu söyleyerek sandığa gitmeyecekler. Bu programı dinleyen ve çevrenizdeki böyle insanların hepsini sandığa gönderin. Lütfen. Çok yani teşekkürler. Yani bir nostalji olarak işte daha sonra zaten yani sandığa gitmek neymiş gibi bir durum olacak. Onun için nostaljisi olur en azından. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın sevgili Cem, merhaba, hoş geldin. Öncelikle istersen bir futbol Avrupa şampiyonalarındaki takımların, Türkiye'deki takımların durumlarına ilişkin bir şey yapalım. Hatta genel nasıl gidiyor futbol maçları, ondan sonra da bazı başka şeyler daha konuşalım. Tamam. Avrupa Ligi'nde tek takımımız kaldı. Çarşamba ve Perşembe dün akşam rövanş maçları vardı UEFA Avrupa Ligi'nde. Çarşamba biliyorsunuz Fenerbahçe Krasnodar'la 1-1 beraber kalıp havlu attı. Çünkü ilk maçı 1-0 kaybetmişti lacivertliler. Dün de günün ilk maçında Osmanlı Spor Ankara'da Olympiakos'u konuk etti. Atina'da geçen hafta 0-0 beraber bitmişti ilk maç. Ama dün 3-0'lık mağlubiyet Osmanlı Spor'un da bu kupadan elenmesine neden oldu. Gecenin son maçında ise Beşiktaş İsrail takımını 2-1 mağlup etti. Geçen haftaki karşılaşmayı da 3-1 kazanmıştı siyah beyazlar. Böylece evet, Apoel'i son 16'ya kaldı Beşiktaş. Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi bugün belli olacak. Kimler olabilir? Hemen rakipleri de hatırlayalım. Tur atlayan takımlar Hollanda'dan Ajax, Kıbrıs Rum kesiminden Apoel, İtalya'dan Roma var. Belçika'dan Anderlecht takım var ki Anderlecht takımı dün Zenit'e 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Elemeyi başardılar ki 3-0 maç son dakikada bir şok gol bularak, yani şok gol Ruslar için tabii, Lucescu'nun takımı için, ama o gol Anderlecht'i bir üst tura taşıdı. Kopenhag var, Almanya'dan Mönchengladbach ve Schalke'yi görüyoruz. Bir üst takımı var Rostov, işte Belçika'dan Genk ve Gent, iki Belçika takımı, üç Belçika takımının olması Belçika futbolunun son yıllardaki yükselişinin de bir göstergesi olsa gerek. Şu anda en başarılı ülke gibi gözüküyorlar. Manchester United var. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile aynı gruptaydı. Fransa'dan Lyon var ki Lyon'da dün akşam rövanş maçında Hollanda takımının ağzını aldıklarını 7-1 mağlup etti. Krasnodar, Celta Vigo İspanya'dan ve Olympiakos Osmanlı Spor'u eleyen Yunan takımı. Aslında kolay rakipler de var. Kolay eşleşmeler de olabilir ama yani herhalde Beşiktaş'ın istemeyeceği takım tahmin ediyorum ki Manchester United olacaktır. Bu kupanın sanki şu anda ki 16 takım içinde en güçlüsü olarak gözüküyor Manchester United. Evet, normal hemen olarak yeri Şampiyonlar Ligi olarak bilinen ve öyle olması da beklenen bir takım Manchester United. Manchester United'la ilgili bir ekonomik bilgi daha vereyim. Bir ekonomik bilgi vereyim daha doğrusu. 2015-16 sezonunun Avrupa'daki futbol kulüpleri içinde en fazla para kazanan takımı, yaklaşık 680 milyon euroyu kasasına koymuş Kırmızı Şeytanlar. Geride bıraktığımız sezon ki sportif olarak çok başarılı değillerdi ama ekonomik olarak çok ciddi denilecek para kazandılar. Real Madrid'in de 11 yıldır devam eden bu alandaki üstünlüğüne son verdi Manchester United. Real Madrid ve Barcelona'nın da geçen yılı 620 milyon euroyla kapattığı bilgisini dinleyicilerimizle paylaşın. Evet, Osmanlı Spor'un da böyle Bizans filan esprileriyle götürmeye çalıştığı bir şey. Osmanlı Bizans şeyi saçma sapan şeyler de oldu. Ya gülüp eyle, yani ölüm kalım meselesi yapmadan yani bunu eğlence şekline dönüştürüp eğlenip işte maç bittiği zaman da orada bitecek. Yani Osmanlı-Bizans benzetmesi yapılabilir. İşte o süre zarfında bu unsur işlenebilir ama bittikten sonra da bitecek. Orada bitecek yani. Sporun güzelliği böyle yaşanması gerekiyor. Neyse ki benim korktuğum gerçekleşmedi. Yani ben bu kura işleşmelerinde biraz şeydim, tedirgindim. Ama neyse ki spor sınırları içinde kaldı maçlar. De şey şaşırtıcı geldi bana. Yunanistan'daki ilk maçta 0-0'lık bir beraberlikle avantaj yakalanmış olduğu kabul edilirken Medipol, Başakşehir'in. Yok, Osmanlı Spor'un. Osmanlı Spor'un Ankara'daki maçta Olympiakos'un 3-0'lık galibiyetiyle mi sonuçlandı? Evet, aslında Atina'daki 90 dakikanın 0-0 beraber bitmesi, yani bu turun favorisi Olympiakos'tu, bunu kabul etmek lazım. Bana sorarsanız daha iyi bir takım Olympiakos, daha köklü bir takım. İlk maçın 0-0 beraber bitmesi biraz sürprizdi. Dünkü karşılaşmanın doğrusu söylemek gerekirse ben çok mutlu değildim. Yani bizim takımlarımız bir parça toplama takım işte. Bir sürü yabancı ilk kez bir araya geliyor. İşte sürekli bir yabancı oyuncu sirkülasyonu da var. Sezon içinde takım içinde de o sirkülasyon devam ediyor. Çünkü 14 tane hemen hemen her takımda ortalama 12-14 tane yabancı var. Süreklilik yok. İşte onun için de takımlarımıza baktığımız zaman ciddi bir istikrarsızlık var. Mesela Osmanlı Spor 0-0 beraber kaldıktan sonra hafta sonu Süper Lig'de Adana'yı Adana'da 5-1 mağlup etti. Yani mesela bu skoru da kimse beklemiyordu. Yani yorgun, Atina'dan yorgun dönen Osmanlı Spor'un işte Adana'da puan bırakacağı düşünüyordu ama 5-1 kazandılar. Daha sonra da belki Osmanlılar dünkü karşılaşmadan çok mutluydular ama işte Adana'daki gibi bu sefer kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıp havlu attılar. Evet. Peki bir de şeye bakalım. Bu da peşte de biraz önce sizin öneyle de konuşuyorduk. Dinledim. Olimpiyat hayallerinin başka bahara kalması durumu var ve burada bir ciddi bir tabandan yükselen de bir muhalefet hareketinin etkisi. Şimdi Amerika'da da NBA'de görüyoruz Trump'a karşı bir muhalefet. The Nation'dan Dave Zirin'in koçlardan oyunculara bütün NBA'de Trump'a karşı gelişen bir isyanın olduğunu görüyoruz. İlginç aslında. Trump'la isyan normalleşti diye The Nation'dan bir yazı var. Evrensel çevirmiş bunu. Ama aslında bizim programlarımızı dinleyenler için herhalde bu sürpriz olmasa gerek ki bizim programımız seçim öncesinde bahsetmiştik. NBA Amerika'da demokratların desteklediği, demokratlara en yakın olan bir spor organizasyonu. Yani bu seçimler sırasında da zaten ortaya çıkmıştı. Pek çok NBA yıldızı Hillary Clinton'ı desteklediğini açıkça beyan etmişlerdi. Amerika'da bilinen bir şeydir. Yani NBA'in demokratlara çok yakın olduğu, onları desteklediği. Dolayısıyla seçim sonrası da NBA bu spor organizasyonunun Trump karşıtı söylemler geliştirmesi ben çok doğal görüyorum. Yani normal görüyorum. Yani şaşırtıcı hiçbir şey yok bu süreçte. Evet, ama yani belki de Demokrat Parti taraftarlığıyla da sadece izah edilemeyecek, onun ötesine geçecek olan bir şey de var. Yani Trump'ın başkanlık döneminden, töreninden bu yana eylemde ve Beyaz Saray'daki üç kağıtçıya diyor yazıda Dave Zirin, heterojen bir direniş sürdürüyor. Her tweetiyle Trump daha çok insanı, politikayla hiç ilgisi olmayanları dahi sokaklara döküyor. Yani işte bu Kaepernick meselesini konuşmuştuk daha önce. Bayağı iş artık kontrol edilemeyecek bir noktaya doğru geldi diyor. Büyük bir isyan var diyor. Yani sadece Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti ile sınırlanamayacak bir şey. Yani Müslüman yasakları, beyaz milliyetçiliği, siyahların hayatı değerlidir kampanyaları vesaire. İlginç yani. Evet evet, ilginç yani. Bekleyip görmek ve pek çok malzemeyi bir araya getirip daha sonra bir değerlendirme yapmak belki daha tutarlı olabilir. Çok mesela nedir bunların amacı ve ne gibi bir mesela bir sonuç bekleniyor, ne sonuç bekleniyor? Yani Trump'ı hizaya sokmak mı, yoksa Trump'ın düşüncelerini, yaklaşımını değiştirmek mi ana hedef? Yoksa Trump koltuğundan edip yeniden Amerika'yı seçime mi sürüklemek? Yani ben hep son nihai hedefe bakarım. Nedir nihai hedef yani? Hedeflenen nedir? Ya da bir kaos mu yaratmak? Yani kaos ortamında sürüklemek ülkeleri. Ama kaosun ta kendisinin zaten olmakta. Ya da kaosa son vermek gibi. Belki o da düşünülebilir. Çünkü en yakın sıfatlardan bir tanesi olabilir kaos durumu şu anda seçimleriyle, kabinesiyle falan, ama göreceğiz tabii. Peki evet. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Söyle bana. unutmayın şeyinizi, sorunuzu da bu olimpiyatlarla ilgili aslında biraz Budapeşte'nin vazgeçmesi, işte referanduma gidilmeden ilk toplanan 260 bin imza Budapeşte için konuşuyorum. Ve daha sonra da işte hükümetin geri adım atması, Budapeşte'nin adaylıktan çekilmesi. Aslında bu son dönemde olimpiyat oyunlarına aday kentlerde yaşanan çok sıkça görülen bir problem. Bu da tabii Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerini fazlasıyla rahatsız ediyor. Mesela şu anda iki aday var 2024 için. Biri Los Angeles, diğeri Paris. Bu süreçte sadece Budapeşte çekilmedi. Tabii biraz geriye gitmek lazım. Los Angeles mesela Boston'dan bu bayrağı devraldı. İlk önce Boston adaydı 2024 için. Ama onlar 2015'in Temmuz ayında kent ekonomisine getireceği mali yük endişesiyle belediye başkanının adaylıktan çekilme kararından sonra bayrağı devraldı Los Angeles. Yine bu yarışta Hamburg vardı. Hamburg da çekildi. Onu da hatırlatayım. Roma'nın da vazgeçtiğini hatırlıyoruz ki bunu daha önceki programlarda da belirtmiştik. Tabii bu çekilmeler ciddi bir rahatsızlık veriyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ve bu Eylül ayında, bu senenin Eylül ayında 2024'ü düzenleyecek ülke açıklanacak ama bu gelişmeleri göz önünde bulunduran Uluslararası Olimpiyat Komitesi hem 2024'ün hem de 2028'in de kararını verebileceği konuşuluyor. Çünkü sadece 2024'ün hangi ülkenin hangi adayın düzenleneceği takvimde yazıyordu ama iki aday geriye kalınca muhtemelen 2024'ü Paris alacak, 2028'i de Los Angeles'a verecekler. Böyle bir değişikliğe de gitmesi bekleniyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin takvimde o seçim döneminde. Bu arada sadece yaz olimpiyatları değil, mesela kış olimpiyatlarına aday olup da çekilen ülkeler var. Tabii bunların önemli bölümü Avrupa ülkeleri ve çok ilginç 2018 yarışından Norveç'in Tromsø kenti adaylıktan çekildi. Daha sonra 2022 için Oslo aday oldu. Daha sonra Oslo'da çekildi. Meksiko'da kaldı. Cenevre 2018 aday olmuştu, çekildi. 2022 için de Stockholm adaydı. Onlar da çekilmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü ya politik destek gelmiyor bu adaylık sürecinde, ülkenin politik desteği, ya da iktidar karşıtı olanlar meclis oylamasında Norveç örneğindeki gibi olimpiyatların düzenlenmesine karşı çıkıyorlar. Tabii ki en temel unsur da işin mali boyutu. Çok da arttı tabii bu maliyetler. Mesela Soçi için 30 milyar euronun harcandığını biliyoruz. 2014 kış olimpiyatlarını düzenleyen Rusya'nın Soçi için 30 milyar harcadığını biliyoruz. Tokyo'nun bütçesi, 2020 Tokyo'nun bütçesi 6 milyar deniyordu. Fakat şimdiden bu rakam 14,5 milyar euroya yükseldi. Tabii maliyetler bu kadar artınca tabii aday olmak da biraz korkutucu oluyor. Hemen bir hatırlatma daha da bulayım. İşte bundan sonraki 3 olimpiyat, 2018 var kış olimpiyatları, Güney Kore'de düzenlenecek. Sonra 2020 yaz olimpiyatları Tokyo'da, kış olimpiyatları 2020 Pekin'de düzenlenecek. Yani önümüzdeki 3 olimpiyat Asya kıtasında yapılacak. Bu da tabii spor organizasyonları açısından çok önemli bir değişimi yansıtıyor. Yani yakın bir geçmişe kadar bu organizasyonlar ya Avrupa kıtasında ya da Kuzey Amerika'da düzenlenirdi ama artık yavaş yavaş dünyanın diğer bölgelerine kayıyor bu organizasyonlar. Evet. Evet, zamanımız da biraz daralıyor. Şeyi de söyleyeyim. Bu sorayım daha doğrusu. Leicester City'nin geçen yılın son şampiyonu Premier Lig'in İngiltere'de İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri kovuldu. Yani yolların ayrıldığı deniyor kibarca. Bu da nasıl yorumluyorsun bunu? Futbolun nankörlüğü işte, yani söylenebilecek bir şey yok. Yani bir sene daha geçmeden bu kadar, yani bu kadar nankörlük işte ancak futbolda olabiliyor. İşte geçmiş yok. Yani üstelik de tamam İngiltere Premier Lig'de çok kötü, düşme potasındalar. Düşme potasına çok yakınlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de 2-1 Sevilla'ya yenildiler ki yani 2-1'lik skor çok ciddi bir avantaj Leicester için. Yani son 8'e kalabilirler. Böyle bir büyük başarının da çok uzağında değiller. Ama bu mağlubiyetten sonra, iki birlik mağlubiyetten sonra kulüp İtalyan teknik adamın görevine son verdi. Tabii kulübün sahipleri galiba Taylandlı, Leicester'lı, yani uzaklılar. Evet. Ayyavatsrivadhanaprabha. Ben telaffuz etmeye korktuğum için de söylemedim. Başkan yardımcısı gördüğüm gibi iyi kötü becerdiğimi sandım. O açıklamış, biz mecbur uzun vadeli düşünmeye demişler. Asistan menajerin de adını daha kolay telaffuz edeceğim. Shakespeare gelmiş. Şimdi aday arasında da Mancini'nin ismi geçiyor. Mancini'yi getirmeyi düşünüyorlarmış ama yani ben iki birlik sivile mağlubiyetinden sonra da kovulmasını gerçekten bir nankörlük olarak görüyorum. Hiç olmazsa Sevilla maçı beklenebilirdi. Belki turda atlayacak takım, yani atlayabilir de elenmeyecek bir rakip değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi performansı Leicester'ın gerçekten çok iyiydi. Premier Lig'den farklı olarak. Ama işte futbolda dün yok, bugün var. Dünyanın en büyük mucizesini gerçekleştirmişlerdi tabii, belki futbol alanında. Çok ucuz bir takımla. Son derece düşük bütçeli bir takımla bütün o dev bütçelileri alt etmişti geçen sene. Yani sanki evet, yani o onun hatırına bir sezon bekletilebilirdi diye düşünüyorum. Yani ama o para, açıdan para her şey tabii. maalesef. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin de UEFA Kupası'na elenmesinden sonra da medya advokatın kellesini istiyor. Buna da tabii değinmek lazım. Türkiye'deki spor medyası maalesef hiç, yani medya görevini yapmıyor. Bilakis yani kulüplerin böyle yönetimine soyulmuş vaziyette. İşte o gitsin, bu gelsin, şu gitsin, bu gelsin. Çok yanlış bir medya politikası, spor medya politikası var. Yani insanları bilgilendirmeyen ama duygusal mesajlarla, duygusal haber anlayışıyla fanatikleştiren, işte bu da fanatikleşmede beraber de şiddeti getiriyor. İşte stat dolmadı maç öncesinde, Krasnodar maç öncesi. İşte medyadaki bir olumsuz hava ister istemez taraftara da yansıyınca futbolcu da otomatikman etkileniyor ama büyük paralar da dönüyor, ödeniliyor. Yani spor medyasını böyle bir programda konuşmak gerekiyor, Türk spor medyasını. Yani çok ciddi bir şekilde Türk sporuna, futboluna zarar veren ve Türk sporunun gelişmesini engelleyen bir yayın politikası ne yazık ki spor medyasında hakim. Bunun da üzerinde durmak gerekiyor. Güzel bir haber var, sizinle onu da paylaşayım. Yani böyle pek çok kişinin gözünden kaçmıştır. Tomokazu Harimoto. Duydunuz mu bu ismi? Hayır. Japon sadası veriyor. Evet, bir Japon. Bu Tomokazu Harimoto aslında Japon ismi ama Çin asıllı bir anne babanın 13 yaşındaki çocuğu. Bu ismi çok iyi ezberlemek lazım. Şu anda masa tenisinin gelecekteki yıldız sporcusu olarak lanse ediliyor. 13 yaşında. 3 yaşında masa tenisine başlıyor ve geçen hafta New Delhi'de World serisinde final oynayan en genç sporcu unvanını kazandı. Düşünebiliyor musunuz? 13 yaşında ve rakibi mesela 20, yani finaldeki rakibi 28 yaşındaydı yani ve geleceğin büyük yıldızı olarak lanse ediliyor. Geçen sene 21 yaş altı dünya şampiyonasında da şampiyon olmuştu ki 12 yaşındaydı o zaman da. Çok önemli bir sporcu olacak yakın gelecekte. Tomokazu Harimoto. Annesi babası Çinli. İşte 1998'de baba bir Japon takımını çalıştırmak için Çin'den ayrılıp Japonya'ya gidiyor. İşte annesi de o dönemde Çin milli takımının oyuncularından biri. Daha sonra da işte çocukları dünyaya geliyor ve 3 yaşında masa tenisi oynamaya başlıyor Tomokazu. Röportajı vardı, yani kendi karakterini nasıl tanımlarsın diye. Muhtemelen diyor asosyal ve utangaç biriyim. Peki diyor, masa tenisi senin için ne anlam ifade ediyor? İşte hayatım cevabını vermiş. Yani hedefim de diyor 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya. Yani ilginç bir hikayesi olan bir sporcu Tomokazu Harimoto. Yani internetten de görüntülerini izleyebilirsiniz. Geleceğin spor dünyasının yeni yıldız adaylarından biri, yani 13 yaşında büyükler kategorisinde rakiplerine meydan okuması gerçekten ilginç. Evet, çok ilginç doğrusu. Çin'i temsil eden ama Japon adı ve soyadı Japon olan birisi, ilginç. Evet gerçekten öyle. Bunun dışında var mı bir şey sizin sormak istediğiniz, gündemde olan bir şey? Herhalde var birkaç konu ama artık burada kapatalım. Süreyi de bitirdik. Tamam. Çok teşekkür ederiz Cem. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi yayınlar. Üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, bu şekilde de bitirmiş oluyoruz. Bir kere daha hatırlatayım mı? Point Hotel'de yapılacak basın toplantısını öyle kapatalım. Türkiye'nin yarınlarını, hukuk düzeni ve demokrasinin geleceğini belirleyecek hayati önemde bir referanduma OHAL altında giriyoruz. Ve ifade özgürlüğünün kanun hükmündeki kararnamelerle büyük ölçüde kısıtlandığı, muhalif seslerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda yapılacak referandumun meşruiyetini gölgeleyecek adımlar peş peşe atılıyor diye başlıyor. Ve bugün Barış Bloku saat 11'de Demokrasi İçin Birlik, Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu, onları temsilen Ayşe Erzan, Levent Tüzel, Oya Baydar ve Zülfü Livaneli bir basın toplantısı yapıyorlar. Haber alma özgürlüğünü savunmak gerekiyor. Point Hotel'de, Topçu Caddesi 2 numarada, Taksim'de, Divan Oteli karşısında bir saat içinde yapılacak. Onu da duyurarak bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.